بیان آن که ایمان مقلد خوف است و رجا، داعی هر پیشه امید است و بوک، گرچه گردن شان ز کوشش شد چو دوک. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی می دود. بوک روزی نبودت چون می روی، خوف حرمان هست تو چونی قوی. خوف حرمان ازل در کسب لود، چون نکردت سست اندر جست و جود. گویی ارچه خوف حرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم اندر کاهلی افزون خطر. پس چرا در کار دین ای بدگمان، دامنت می گیرد این خوف زیان؟ یا ندیدی کهل این بازار ما در چه سودن انبیا و اولیا؟ زین دکان رفتن چه کانشان رونمود؟ اندر این بازار چون بستند سود؟ آتشان را رام چون خلخال شد، بحر آن را رام شد حمال شد. آهن آن را رام شد چون موم شد، باد آن را بنده و محکوم شد.